Merőtás magadat, mert mondd oda, és akkor segítek. A Gabi volt itten? És mit mondott? Ő nem vetett meg, tettem. 2016-os tesztor van benne. Aha. Jó, az a legjobb, ami eddig van, a legjobb szektorgép, amit most vettem. ostoba. A raktár kulcsa. Nem jön hozzá, honnan a raktár kulcsa? Ja, figyelj meg, hogy értem, nem fogok. Jó, és most mi? És sokkal, ez a legújabb szájtógép. Jóval újabb, mint ami nekem van. 2016-os a processzorban. Mivel újabb. Thank you. kezdem kész. Mělš. Mělš. Derekacskám. 800 meré. Másodon használ. Volt egy ilyen 200 euró szoktak kérni. Hogy van benne merevlem, ez a merevlemezek rezerv dinárba. Semmi más. A merevlemez köl neki? Köl neki, de nincs benne merevlemez. Többi minden. De jó, mert ami már nem jó, akkor azt meg fűtehetnél a padlásra. Nem minden. Keresi egy normális. De ott is tele van minden szarra. De ott vannak a rosszak, hogy nekem ott azok már tönkre mentett. Hát azért azokat akkor fő lehet tenni a padláshoz. Megért 800 nál. A ma azok nagyon szarosak, láttad? Nagyon külnek iganézi a lulluk. Hát elcsúszkálnak ott, mert az előbb majdnem az egyik nagyon elcsúszott. Szétbassza a lábát, akkor aztán annyi neki. Jó, akkor kikalézek. Bár most is kés. Hát ne olyan nagyon késő, mikor sötét lesz aztán. Ó, akkor most jó járta. Megért, hogy elmenti a vásárt. Tudod, hogy te elmondja a kovács. A szarmány vissza a kovácshoz a székésébe. Ki milyen szalma? A virágos. Kisegyessel kell innom. Milyen késeket? A farálónak. Ott van kovács? Ott van kovács. Hát, hogy elviszi. Ha nem, ott van kovács. És akkor mi lesz? Nem is nézem meg, hogy lehet, hogy hozzá venni valamit, mi? Megnéztem. Kovács bírcsa. Mit kovács bírcsa? Kovács, húlya kovácsa. Ebben azért az mennyibe fog kerülni? Mondna, kisegyesen került 1200-ba, a csatainnél 2500-ba került. Mit a kerül egyébként? Jaj, egy másik kés legyen hozzá. És akkor mi nem érti? Na nincs készen mintára. A dom még a dobot kell inni meg a mintát. Nincs rá a dobot, nem mérjék, hogy pont mekkora kell lenni. Hol van az a valaki? A csanta vérje az a kisegyesen van. Tehát mennyit csinál? 1200, 10 euróé. Micsoda? Komplett a kést. Újat. De kell a dob neki mintának, a láss, hogy milyen, mekkora kell. A kovács. Megvan az is! Kovács, hogy csinálja meg, hogy mi a dob? Nem tudom, mi a dob? Ami beforog? Kovács, hát így kovácsot. De hol van, hol lakik? Kishegyesen van. Menjen, megkeressen, hogy Facebookon. Megvan a telefonszáma. Áll a telefonszáma, beírtam a telefonomba. Az én telefonom még valami mindig tükkjön. Biztos, le van a üzenetekre. Na, jó. A Kovács, tudom, hogy Kovács ki a mi a Kovács, de azt nem tudom, hogy hol van. Kishegyessel van. Hát kishegyessel, de kishegyes nem egy kishegyes van, csak egy ház apja a Kovács, és tőle tudni, hogy merre van. Ennek kell, kérdezzük tőle. Van, nem, tudom. Thank you. Thank you. Thank you. elment a templom, mit akarsz? Templomba. Megyünk az asszony. Összeérni, tudod mikor született anyád? Te tudod? Én nem. Én sem tudom, oda leírja, akkor meg vissza. Igazolván kifúhatta. Mert az igazolván, nem az igazolván. Az úgy rajta van. Te nem adja itt az igazolványát. Magazi kapja pénzt. Hülyeségét.